что вы там робили, за кем это ездили. Это такое чувание, что есть цікавность у следства зробить якийсь межи центр подрыхтовки террористов. У милиции подтвердили, что расследование протягивается, але новой информации не дали. Пишите запыт, коли полічым магчымым, нешта паведамім, сказаў супрацоўнік прэсавай службы гарадской міліцыі Евген Сачык. Тым часам сёння мінае 12-ты дзень, як ва ўздзе трымае галадоўку Віктар Крываль. Узінскі суд пакараў прадпрымальніка 15 суткамі арышту за распаўсюджванне ўлётак напярэдадні мітынгу прадпрымальнікаў у Менску. Актывістка Ларыса Насановіч паведаміла, што і ў вязніцы Віктар Крываль працягвае змагацца за свае правы. Ён напісаў заяву, патрабаваўшы, каб прыйшла санстанцыя. Нехта там быў з санстанцыі, наколькі мне вядома, бо там вельмі брудна, холадна, няма святла. І некалькі разоў да яго выклікалі хуткую дапамогу. 23 разы. Гаварыла актывістка прадпрымальніцкага руху Ларыса Насановіч. Верховный суд спынил справу супраць Белорусского Хельсинского комитета, разгледзевший заяву Министерства юстиции об отмове от претензий до БХК. Позалетась Минюст звернулся у Верховный суд с просьбой припынить деятельность Хельсинского комитета, нібыта за порушение податкового законодавства. Але сегодня стало вядома, что от гэтых претензий чиновники отмовились сами. Вось як прокомментовал решение Верховного суду выканаўца обовязков старшыні Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак. Нарешті ми побачили законне рішення. Звісно, ми отримали задовольнення від його. І хочеться сподіватися, хочеться вірити, що це не тільки діяння по БХК, а частка агульного змягчення ситуації і повороти на правові рейки. Гаварыў выканаўца абавязкаў старшыні Беларускага Хельсінскага камітэту Алег Гулак. І яшчэ да судовай тэмы. У судзе савецкага раёну Менску апраўдалі моладзевую актывістку партыі БНФ Юлію Сівцову, але аштрафавалі на 350 тысяч рублёў Яўгена Пятліцкага. Увечары 27 лютага іх затрымалі на вуліцы Някрасава ў Менску, калі яны збіралі подпісы жыхароў раёну за адкліканне дэпутата Палаты прадстаўнікоў Уладзіміра Крука. Юлію і Яўгена абвінавацілі ў распаўсюдзе ўлётак з заклікам выйсці 25 сакавіка на вулічную акцыю, расказвае Любоў Лунёва. У суд Савецкага раёну Менску прыйшлі бацькі і сябры затрыманых Юліі Сівцовай і Яўгена Пятліцкага. Суддзя Аксана Рылява заслухала паказанні сведак, якіх у суд запрасілі міліцыянты. Адны з іх казалі, што маладыя людзі не распаўсюджвалі ўлёткі з заклікам прыйсці на плошчу Якуба Коласа ў дзень волі, а іншыя, што факт меў месца. Нагадаем, разгляд пратаколаў на студэнта ў Юлію Сіўцову і Яўгена Пятліцкага пачаўся 28 лютага. Суддзя заслухала паказанні сведак міліцыянтаў і вырашыла дапытаць жыхароў дому, дзе маладыя людзі збіралі подпісы. Нягледзячы на тое, што суддзя ўручыла позвы затрыманым і паведаміла ім, што яны вольныя, міліцыянты схапілі Юлію, а потым Яўгена і адвезлі іх у турму на вуліцы Акрэсціна. Юлія і Яўген падалі ў пракуратуру скаргі на незаконнае затрыманне. Юлія Сіўцова паведаміла, што ёй не давалі ежы і нават не прапанавалі раніцай шклянкі гарбаты. Подвезли нас у Пастаруна спочатку, потом на Окрестина. Перед тем, как ехать на Окрестина, мы написали эту скаргу, и я приписала, как мне поведомили об тем, как где браться по моей скарге, але ничего мне так и не сказали. И вогуле, они там жартовали, типа, пишите, пишите, мы это все повыкидаем. Я была у первой камеры, самой этой холодной камеры, батареи не греют, женщина алкоголичка. И одна была такая женщина, где ее затримали для администрации президента, и она несла туда скарф. Яўген Пятліцкі трапіў у турму на вуліцы Акрэсціна ўпершыню. Ён падзяліўся сваімі ўражаннямі з радыё «Свабода». Я там у основном был один, там спочатку двух хлопцев закинули, потом их у камеры раскинули, потом еще четверых так само по камерах разослали. Ну там были не политичные все такие, те за пьянку, те за еще что-нибудь. Стандартный контингент Окрестина, в той час, когда никаких акций нема. Ну мне зранку пропоновали езжу, але я отмоюсь, у меня с собой передашки были. Ну уважение, конечно, неприемное, не хочется туда еще раз. Плюс лишь, что меня незаконно абсолютно туда завезли. Суддзя Аксана Рылява пакарала Яўгена Пятліцкага штрафам на 350 тысяч рублёў. Яго палічылі вінаватым у распаўсюджванні ўлётак з заклікам удзельнічаць у несанкцыянаванай апазіцыйнай акцыі. Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?». На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза «Свабоды». Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў. Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі. Шукаем адказы на хвалях свабоды. І прыкладна праз 20 хвілінаў у экспертызе свабоды намеснік старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Рынкевіч і палітолог Віталь Селіцкі абмяркоўваюць палітычныя перспектывы Аляксандра Казуліна. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Выканкам Нацыянальнага алімпійскага камітэту пазбавіў акрэдытацыі на алімпійскіх гульнях у Пекіне недзяржаўную газету «Прэсбол». Паводле чыноўнікаў, выданне друкуе матэрыялы, якія абражаюць пачуцці спартоўцаў і падрываюць дзелавую рэпутацыю камітэту. Нагодай для скандалу сталі даследаванні алімпійскай прызэркі ў біятлоне, а цяпер журналісткі прэсболу Святланы Парамыгінай. У артыкуле «Алімпійская памыйка» яна прывяла факты раскрадання дзяржаўных сродкаў, прызначаных на падрыхтоўку алімпійцаў. Сёння кіраўніцтва газеты звярнулася з адкрытым лістом да прэзідэнта Нацыянальнага алімпійскага камітэту Аляксандра Лукашэнкі. З працягам тэмы Ігар Карней. Рашэннем Нацыянальнага алімпійскага камітэту дзве вакансіі, якія вызваліліся, калі самую тыражную спартовую газету Беларусі пазбавілі алімпійскай акрэдытацыі, аддадзеныя народнай газеце і газеце «Рэспубліка». Галоўны рэдактар прэсбола Уладзімір Беражкоў перакананы, што газета стала ахвярай асабістых амбіцыяў чыноўнікаў ад спорту. Ну, естественно, когда написано о том, что миллиард рублей, который был отправлен на олимпийские нужды, своровали и отправили на российскую помойку. Ну, кому это понравится? Те люди, которые это сделали, естественно, они будут всячески пытаться атаковать, защищаясь. Но чтобы таким образом можно было грубым расправляться за критику бесцеремонно, вот это очень вызывающе. Сегодня пресс-бол звернулся с открытым листом до керовника Олимпийского комитета Александра Лукашенко с просьбой вмешаться в решение ягоных подначаленных. У залежнасці ад атрыманага адказу будуць шукацца іншыя варыянты, каб трапіць на алімпіяду. Пытаюся спадара Беражкова, хто на ягоную думку ініцыяваў адлучэнне прэсболу ад алімпійскіх гульняў. Ну, это одна компания Григорьев Алексеенко, которые расправлялись из газеты во все времена, и сейчас расправляются. Извивается по спирали. В 2000 году, 20 марта, бюро НОКа лишило нас аккредитации в Сиднее. 21 марта состоялся исполком НОКа, на котором Лукашенко вернулся обратно. Ни единой причины я не вижу, по которой могут нас лишить аккредитации. Министр спорту и туризму Александр Григоров для Радио Свобода патлумачил. Выканкам Национального олимпийского комитета принял свое решение одноголосно после того, як з просьбай абараніць гонар і годнасць звярнуліся вядомыя ў спорце асобы. Пасля публікацыі ў газеце «Алімпійская памойка», ну, все ж возмутились. В основном это послужило, потому что такие оскорбительные выражения и так далее. Ну и потом ряд материалов, они носят необъективно тенденциозный характер. Ну так же нельзя. Перед Олимпиадой для ребят травмировать. Не против того, что она самая массовая или самая-самая. Ну какая бы она ни была, ну люди должны же получать объективный материал и не идти по поводу оскорбительных каких-то дел. А вось экс-министр спорту Юрий Сиваков такую позицию былых коллегов называя помылковой и узгадывая, что подчас своего керования николи не делил журналистов на честных и нечестных. Когда есть разброс мнений о деятельности будто человека, будто какой-то организации, это хорошо. Позволяет более глубже разобраться в любой ситуации. Я никогда тебе не позволял делить на чужих и своих прессу. И то, что происходит, зная коллектив этой газеты, редактора его, журналистов, которых очень уважаю, я считаю, что это крайне тенденциозно и неправильно. Олимпийский чемпион у велоспорта Владимир Каминский не разумея, как можно позбавить аккредитации самую массовую спортовую газету, з якой бяруць усю інфармацыю тыя ж чыноўнікі Нацыянальнага алімпійскага камітэту і Міністэрства спорту. Тут ці трэба высвятляць нейкім судзе, ці згадзіцца з тым рашэннем. У грамадскай арганізацыі той, хто ей кіруе, не мае такого права, каб прыняць другое рашэнне, не тое, якое прыняла большасць. В державе ёсць моманты, калі прэзідэнт можа прыняць сваё рашэнне. Но попытка не пытка. Хай ад прэзідэнта атрымае нейкі адказ. Так ведаю, што ён да Парамыгіна адносіцца добра. Можа, гэта нейкім чынам паспрыяе перагляду гэтага рашэння. Але ж ужо напісана, што месцы адданы кідаць туды-сюды. Гаварыў алімпійскі чэмпіён у веласпорце Владзімір Камінскі. Друкаваным выданням Беларусі далі 10 алімпійскіх акрэдытацыяў. Пасля адлучэння ад алімпіяды прэсболу ў спісе засталася толькі адна спартовая газета «Дзяржаўная спартивная панарама». Астатнія пуцёўкі падзеленыя паміж Савецкай Беларусіяй, Звяздой, Рэспублікай, Народнай газетай, а таксама агенцтвам «Белта». Вы на хвалях «Радыё Свабода» і нагадаю, што ў Менску працуе телефон аўтаадказнік 266-39-52. Я очень люблю животных. У них, нам, людям, есть чему поучиться. Возьмем слонов. Когда в их стадии происходит трагедия, умирает слон, Они стоят и плачут. Другие стадные животные, гиены, поступают совсем по-другому. Берут и просто съедают свое сородище. Нечто подобное происходит у нас в Беларуси. Все эти отчисления студентов с вузов, кидание в тюрьму ни за что не повинных разных людей, увольнение с работы, отмена льгот. Пока не возьмем пример со слонов, так и будем жить в вечной грязне, съедая друг друга. Звонки на свободу. Дякую за возможность задать питание. Ну и что можно вам сказать за 2 минуты? Я стала слухачу, мне вельми прикро слухать вкусню на ваших хвалях. Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания на вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Агляд ваших звонков на свободу у нашей программе у наступной године. А зараз нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Принамсі 4 чоловіки, обвешанные подозреваными у криминальной справе, якую распочали после акции протесту предпринимальников 10 студеня у Менску. Верховный суд спынил справу супраць Белорусского Хельсинского комитета, разгледзеўшы заяву Министерства юстиции об отмове от претензий до БХК. У суде Советского района Менску оправдали молодевую активистку партии БНФ Юлию Сеуцову, але оштрафовали на 350 тысяч рублей Евгена Пятлицкого. У вечера 27 лютого их затримали на улице Некрасова у Менску, колены избирали подписи жыхароў району за откликание депутата Палаты представников Владимира Крука. Выканкам Национального олимпийского комитета позбавил аккредитации на олимпийских гульнях у Пекине недержавную газету «Пресбол». Керовник белорусского урада Сергей Сидорский проведет перамовы со своей украинской коллегой Юлией Тимошенкой. Вы на хвалях «Радио Свобода». Учора Александр Лукашенко скритыкаваў развіццё будаўнічай галіны, паставіўшы перад урадам пытанне, чаму так доўга, дорага і няякасна ўзводзяць у Беларусі будынкі. Адказу не прагучала, аднак шмат якія будаўнікі маюць на гэтую праблему свой пункт гледжання. З горадні перадае Міхал Карневіч. Днямі давялося пабываць на будаўнічай пляцоўцы прыватнага дома. Чалавек атрымаў каля горадні надзел пад будаўніцтва дома, аднак працы пачаць не можа, нават маючы на гэта сродкі. А калі за 3 гады не збудуе дома, пры гэтым з падключанымі камунікацыямі надзел дзяржава адбірае. У чым прычына, пытаюся? Вот мы должны стаяць на очередь на блоке, 2 года стаяць на плите перекрытия. Вот і вся праблема. Цемента не купіць, 500-го вообще не существует, 400-й только. А 400-го сделать фундамент, это практически то же самое, что выбросить. На комбінаце будаўнічых матэрыялаў у горадні, дзе вырабляюць пліты і блёкі, галоўны інжынер Галіна Бяляева патлумачыла, што амаль уся іх прадукцыя накіроўваецца згодна з даведзеным урадам планам. Совет міністраў, значит, нам давёл разнарядку на распределение наших блоков. И, в общем-то, то, что на магазины на этот год нам дали меньше, чем в прошлом году. Стараемся, значит, увеличить объемы для того, чтобы как-то вот немножко разрядить обстановку. Ну, сами понимаете, у нас мощности производственные перекрыты. Пытаюсь у спадара, як наогул люди будуют дамы в такой ситуации, коли не стоя буд материалу? Вот так и будуют, да, доносят, кому-то взятку дают, чтобы получить с этого государства хоть что-то. Просто купить, зайти, это невозможно. А вот так и будуют. Размовляю с профессийными будовниками и пытаюсь их течули они про вчерашний разнос президента и как сами глядят на эту проблему. Вот что мне кажет директор приватной будовничьей фирмы Иван Савицкий. Ну, работаем по государственным расценкам, которые министерство сверху спускает. Вот еще, что вам говорить, если паркетный лаком пол покрыть за 2 раза стоит на зарплату рабочему за 100 квадратов 1050 белорусских рублей, а на халтуре человеку, на ИПшнику заплатят за это 2 банка на метр квадратный. Вот вся разница. Спадар Савіцкі каже, што з-за гэтай прычыны усе лепшыя спецыялісты даўно з'ехалі з Беларусі і працуюць за мяжой. Галоўны інжынер яшчэ адной прыватнай будаўнічай фірмы Уладзімір Макараў з большым 20-гадовым стажам будаўніка кажа пра ўраўнілаўку ў заробках, якая дасталася ў спадчыну сацыялізму. Аднак асноўны заняпад будаўнічнай галіны трактуе па-свойму. Строителям не дают настоящей свободы руководить этим процессом квалифицированной, со знанием дела. Все лезут в это строительство, поверхностно понимая, в том числе и президент наш уважаемый. Я никак не забуду, когда он смотрел строящуюся библиотеку и пытался к критиковать установленные оконные блоки и так далее и тому подобное. Это всегда мешало, по сей день мешает и в советском периоде, и сейчас точно так же. Говорил инженер приватной будовничей фирмы Владимир Макаров. І на виказування Олександра Лукашенка на конт будівництва реагуються наші слухачі. Один з смс-ів, який ми отримали сьогодні: люди працюють там, де їм платять, а на державних будівлях не платять і там ніхто не працює. Ось мене з приватної фірми накерували на Менск-арену чергове спортове побудування від Лукашенки, поводле розпорядження Павлова. Театр абсурду. Платіться нормальні гроші будівникам, і до вас пойдуть люди. А інакше, як полонних, зганяють у одно місце. Таке смс-повідомлення ми отримали сьогодні. Нагадаю, номер для смс-повідомлення 391-2224. Напевно, нема такої вёскі абапал Даўгінаўскага тракту, якую б не наведаў у свой час юны Янка Купала. І хоць часоў ягонай маладосці прайшло больш за 100 гадоў, памяць пра песняра і пра ягоны час да гэтае пары жыве сярод нешматлікіх апошніх старажылаў, малых бесядаў, жукаўкі і карпілаўкі. Іх успаміны ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Чергове подорожжя з Дмитра Бартосіка прикладно праз 25 хвилин. Ви на хвалях Радіо Свобода. Керівник білоруського уряду Сергій Сідорський у сакавіку або у красавіку проведе перемови со своєю українською колегою Юлією Тимошенко. Відповідна домова була досягнута сьогодні у Менску під час візиту у Білорусь першого намісника спадарні Тимошенки Олександра Турчинова. Спадар Турчинов прилетів у Менск для уделу у міжурадовій супольної білорусько-української комісії у справах гандльово-економічного супрацовництва. Поводле аналітиків, Білорусь і Україна зацікавлені у зменшенні енергозалежності від Росії, і менавіта у гэтым Менск і Київ можуть знайсти порозуміння. Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях свабоды тры разы на тыдзень. І сёння апошнюю частку свайго апавядання, дасланага на наш конкурс «Адзін дзень у БНР-2008», чытае Алесь Чайчыц. Усё, прасплюся заўтра і пачынаем дзейнічаць па казімерчыкаўскім пляне. Кастусь цалкам расчыніў акно, вецер дзьмуў яму твар. А што там у Казімерчыка? Ён падняў свае сувязі. На мінулым тыдні мы абмяркоўвалі з ім гэта. Заціснем барона і паб'ем яго ягонай жа зброяй. Роза моўчкі сачыла за дарогай. Пан Здзіслаў Казімерчык гуртуе сваіх людзей, працягваў Кастусь. Інстытуцкіх сяброў, былых калегаў па паліцыі з аднаго боку, нерасціснутых савошнікавым менскіх і гарадзенскіх бізнэсоўцаў дзеля фінансавай падтрымкі з другога. Унутры пракуратуры будзе бунт супраць савошнікава. Які можа быць бунт, калі генеральны пракурор Левін баронаў швагер? Левін не будзе замінаць. Альбо трапіць на наступным тыдні ў аўтамабільную аварыю. І ён гэта ведае. Млынарскі дастаў з кішэні памяты пачак Дангіл. Выкалупаў адтуль адну цыгарэту, запаліў і працягнуў. Потым мы перакупім найвышэйшы крымінальны суд і зацягнем туды Савошнікава за атручэнне банкіра Мінкіна. Ну і ну, Роза саркастычна усміхнулася пасля невялікай паўзы. Каб пасадзіць Савошнікава, вы знайшлі адно з нешматлікіх замоўленых забойстваў у краіне, за якімі ён дакладна не стаіць? Ну і што, што не стаіць? Затое на яго ўжо прапрацаваная доказная база, знойдзеныя сведкі і змантажаваны аўдыёзапіс. Не адкруціцца гэтым разам. Савошнікаў заўжды бездакорна страхуецца пры ўласных злачынствах, але немагчыма застрахавацца ад таго, што табе прыпішуць злачынства чужое. Кастусь пераможна усміхнуўся і паглядзеў на Розу. Яна моўчкі вяла аўтамабіль, не выказваючы тварам ніякіх эмоцыяў. У найгоршым выпадку Казімерчык мае магчымасці да таго, каб урэшце Савошнікаў і сам выправіўся следам за Мінкіным. Это, канешне, экстрэмальны запасны сцэнар, але ў любым выпадку з Савошнікаўшчынай трэба скончыць раз і назаўсёды. Кастусь адхінуўся да вакна, зацягнуўся цыгарэтаю. Некалькі хвілінаў яны ехалі моўчкі. «І хто вы будзеце пасля гэтага?» – спыталася Роза ў цішыню. «Ты пра што?» «Пра тое, якім чынам вы з Казімерчыкам сабраліся пакончыць Савошнікаўшчынай». Кастусь дапаліў цыгарэту, націснуў гузік адчыніць акно, выкінуў апалак вонкі. «Ты не разумееш, Роза, это ўнікальны шанец, далей зрабіць гэта будзе немагчыма. Як табе падабаецца словазлучэнне прэзідэнт Беларускай Народнай Рэспублікі Вісарыён Савошнікаў?» Роза маўчала. Аўтамабіль спыніўся на светлафоры. На Млынарскага нерухомым позіркам утаропіўся Мік Джаггер з афішы, што запрашала на менскі канцэрт развітальнага туру «Роллінг Стоунс». «Я разумею, што гэта заганныя метады», – вуснамі Кастуся пачаў казаць Здзіслаў Казімерчык. «Ты мяне ведаеш, я ніколі ў жыцці такім не займаўся і не думаў займацца. Я мірны чалавек, законапаслухмяны прадпрымальнік, які за ўсё жыццё не зарабіў ані шэлега нелегальнымі шляхамі і не даў ані шэлега хабару. Але з прагматычных меркаванняў аб'ектыўна надышоў час дзейнічаць менавіта так. І вы сур'ёзна мяркуеце, што здолееце абгуляць Савошнікава на ягоным полі, па ягоных правілах, у ягонай гульні? Вы мяркуеце, што ён не ведае ўжо пра вашую задуму і не падрыхтаваў вам пастку?» «Рызыка ёсць рызыка», – сказаў Млынарскі. «Это суворы свет, дзе няма месца літасці і перамагае толькі мацнейшы, смялейшы і разумнейшы. Мы павінны спрабаваць гэта дзеля нас, дзеля нашага бізнесу і дзеля нашай краіны». Яны мінулі зачынены на рэканструкцыю неабарокавы будынак нацыянальнай бібліятэкі, буйную аўтамабільную развязку, дарога адкуль звучвала ў кірунку шкляных стопавярховых хмарачосаў менскага дзелавога цэнтру. «І што, па-твойму, у нас будзе пасля Савошнікаўшчыны? Казімерчыкаўшчына?» «Як расправімся з баронам, будзе грунтоўная чыстка чынавенскіх кадраў. Казімерчык звязаўся з сацыялістычнай грамадой, яны рыхтуюць праграму. Створаць які-небудзь антыкарупцыйны камітэт пры ўрадзе. Табе самому не смешна з таго, што ты зараз сказаў?» «Добра, Роза, што ты прапануеш?» Кастусь зрабіўся раздражнёным. «Што нам рабіць?» «Я не ведаю». Захараюская вуліца паступова ператварылася ў Смаленскі тракт, а квадратычныя пяціпавярховікі па баках дарогі змяніліся на ўтульныя катэджыкі з дагледжанымі садкамі. Ціхія і спакойныя менскія прадмесці жылі сваім уласным жыццём, хатнія гаспадыні з дзецьмі шпацыравалі па парках, чыя зеляніна смялей і смялей прачыналася пасля зімы, у паветры быў чуцён перазвон цэркваў. Трохмільённы горад жыў цёплым вясновым выходным днём. Гэта было заканчэнне апавядання Алеся Чайчыца, дасланага на наш конкурс «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях свабоды гучаць 3 разы на тыдзень – у панядзелак, сераду і пятніцу. Апошнія гадзіны свабоды. Яшчэ сёння. Сёння гостем «Начной свабоды» будзе малодшы сын Якуба Коласа, Міхась Міцкевіч. З першага сёлетняга нумару часопісу «Дзеяслоў» пачалася публікацыя ўспамінаў Коласавага сына. Сярод іншага Міхась Міцкевіч апавядае і пра бацькавы захапленні жанчынамі. Сёння ў Менску адбываецца рок-каранацыя, і ў нашым эфіры жывы рэпартаж з гэтай імпрэзы. У «Начных доследах» размова пра феномен сацыяльных сетак. У нашым апытанні людзі скажуць, чаго ім не хапае ў інтэрнэце. Таксама ў эфіры рэпартаж з менскай выставы «Куды прыводзяць мары» і аповед пра новую пастаноўку на сцэне беларускай оперы твор кампазітара 18-го стагоддзя Яна Давіда Голянда «Чужое багацце нікому не служыць». У перадачы «Гукапіс» Александр Памядораў завершыць аповед пра гурт «Аста ла Філста». Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самые недоступные особы.

І вось той грамадскі ажыятаж, які ўзнік апошнімі днямі з нагоды трохдзённага адпачынку Александра Казуліна дзеля пахавання жонкі, актуалізаваў пытанне пра ягоныя палітычныя перспектывы. Ці можа ён стаць тым агульнанацыянальным лідарам, якога доўга шукалі беларускія дэмакраты? Спадар Рынкевіч. Так, культ особы Лукашэнкі і папулізм ставяць перад нацыянальнымі дэмакратычнымі лідарамі пэўныя праблемы. Чым і цікава асоба Александра Казуліна. Ён мае моцны інтэлект, як прафесар, рэктар БДУ, акадэмік пэўных акадэмій. І акрамя гэтага ў ёй ёсць харызма. І менавіта ў асобе Казуліна шмат хто бачыць больш маладзейшого пазняка, шмат хто праводзіць паралелі са спадаром Лукашэнкам. Аднак Казулін ўсё ж такі гэта новая постаць у беларускай палітыцы. У нечым ён нават палітычны неафіт. Ён дастаткова недавно увайшоў у публічную палітыку. Зараз у яго ідуць крымінальныя універсітэты. Вот гэты апошнія дні, гэтых 70 гадзін, яны сапраўды перагарнулі шмат каго ў Беларусі. Духоўны рост Александра Казуліна відавочны. Ён дараваў Лукашэнку усе тыя здзекі, якія ён зрабіў. Ён стаў вышэй над гэтым. Думаю, што яшчэ шмат што мы дазнаемся пра спадара Казуліна, калі ён будзе працягваць дзейнасць ужо на волі. Спадар Сілецкі, вы як мяркуеце, ці можа Казулін стаць агульнанацыянальным дэмакратычным лідарам у звязку з апошнімі падзеямі ў Мінску? Дзеля таго, каб казаць пра нацыянальнага лідара, патрэбна пэўныя акалічнасці. Па-першае, у такім чалавеке рэальна мусіць быць патрэба. Яна не мусіць быць надуманай. Можа, той перманентны крызіс апазіцыі, які ў нас адбываецца пасля прэзідэнцкіх выбараў, менавіта з тым і звязана, што патрэбы такой лідара няма. Па-другое, той чалавек, які прэтэндуе на гэтую ролю, мусіць прапаноўваць нейкія больш высокія стандарты, больш высокія мэты. Вось у гэтым сэнс лідарства, ён мусіць весці. Па-трэцяе, гэта чалавек, які мусіць успрымацца тымі, хто за ім мусіць пайсці. Ці здолее зрабіць гэта спадар Казулін, застаецца яшчэ пытаннем, хаця па некаторых кірунках ён безумоўна за гэты час рушыў наперад. Спадар Казулін можа вельмі дарагой цаной і для сябе, і для яго сям'і зняў тыя глупыя падазраванні, якія былі шмат у каго ў нас пра тое, што ён правакатар, чалавек з незразумелымі намерамі. Ён пачаў лепш адчуваць незалежнае грамадства, пакрысе перайшоў ад эпатажнага стылю у палітыцы да стылю чалавека, які імкнецца прапанаваць нейкую каштоўнасную альтэрнатыву, і гэта было заўважна ў гэтыя дні. Тут ёсць два пытання. Пытанне ў тым, ці гэты інтарэс да Казуліна перажыве тую нашу хвалю спачування яму і яго сям'і, якая была вызвана смерцю спадарні Казулінай Ірыны Івановны. Другое пытанне, калі яго выпусцяць і якім яго выпусцяць? Таму што шмат хто выходзіць з турмаў не вельмі адэкватным. Мы ж бачылі эвалюцыю спадара Казуліна ад гламурнага рэктара да эпатажнага марпеху ў апазіцыі, да таго чалавека, які паўстаў перад намі сёння. Казулін яшчэ праходзіць праз нейкі перыяд і палітычнай, і каштоўнаснай эвалюцыі. Сапраўды, Казулін мае пэўныя перавагі перад іншымі лідарамі апазіцыі. Ён прадэманстраваў смеласць, самаахвярнасць, імкненне паламаць сцэнар Лукашэнкі і навязаць свой. Сам факт таго, што ён апынуўся за кратамі, павінна было дадаць яму аўтарытэту, павагі, як ахвяры бессардэчнага рэжыму, пакутніка за народ, за праўду. Больш таго, нават апынуўшыся за кратамі, ён працягваў барацьбу. Беспрэцэдэнтная галадоўка дасягнула амаль немагчымага прапановы абмеркаваць беларускае пытанне ў Радзе бяспекі ААН. Далей ён адмовіўся эміграваць, калі яму прапаноўвалі. І вось які сацыялагічны вынік. Паводле апытання НІСЭПТ у снежні 2007 года за Казуліна гатовыя былі прагаласаваць 3,7%. Дзеля прыкладу, за Лукашэнку 39,9%, за Мілінкевіча 9,8%. То бок нават дэмакратычны электарат, якога каля 30% у Беларусі, не бачыць у ім свайго куміра. Дык чаму палітвязні ў Беларусі пакуль не становяцца нацыянальнымі героямі, спадар Рынкевіч? Ну, по-перше, я думаю, что социология, якая маецца в Беларуси, она еще даем шмат пытанню. Например, за гэты месяц спадар Казулін по индексу цитавання обогнал спадара Лукашенко. Только 3 дні на воле и попередний скандал, вот здек на сям'ёю, подняли рейтинг цитавання Казуліна выше, чем спадар Лукашенко у певной выборке незалежных интернет-ресурсов и державных у тем лику. По-другое, сапраўды эволюция идея, и, конечно, Александр Казулін будет особа, якая будет больше иметь выкристаллизованные каштовности. И что тычется уласно белорусского менталитету, политвязня, как феномен, еще не совсем такая цікавая речь и недоследована, как социологами, так и сами люди у нас ставятся до политвязнев достатково амбивалентно. С одного боку спочивают, с другого, а что вы лезете? Народной подтримкой оппозиционные лидеры у Беларуси пока не могут корыстаться у той же ступени, что спадар Лукашенко. Ситуацию эту, статус-кво, треба будет ломать, и ломать могут как раз такие лидеры, которые могут за несколько дзён уплывать на свядомость летнего всего населения страны, как спадар Казулін и продемонстрировал за эти опошние дни. У эфире «Экспертиза свободы». Політичні перспективи Олександра Казуліна обмярковують намісник старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Ігор Ринкевич і політолог Віталь Селіцький. Веде передачу Валер Карбалевич. Спадар Селіцький, а ви як міркуєте, чому Казулін, чоловік, який, здається, по вонкових прикметах повинен був би стати національним героєм, у Білорусі має невисокий рейтинг? Быть с героем, иметь высокий рейтинг – это не завжди одна и та же справа. Цкавание, проклёны, недовер – это то, что человек, який идёт на абордаж, завжди будет на себе отнести. Это плата за геройство. Не берутся под увагу у даденного выпадку особо самого Казулина. Это просто нема такой взаимосвязи. Мы маем приклады спадара Ельцина 89-90-91 год, приклада Лукашенко 94 год. Чем больше их били, тем больше рост их рейтинг. Я кажу про героев, а не про эпатажных популярных политиков. А теперь до самого господара Казулина и до его рейтингу. Его рейтинг прикладно застався на том же узровне, на яким он был подчас 2006 года президентских выборов. И тут уже спосылаться на информационную блокаду нельзя, потому что Казулин был во всех на вуснах, дякуючи своим выступлением по телебачению. Что было цікаво, что эпатаж казулинский тады, по-перше, дадав его ведомости, может, действие популярности, а не голосу. Тады эпатаж Казуліна, можа, нават працаваў больш на Мілінкевіча. Ён не зарабіў вялікага уласнага электаральнага капіталу. І гэта цікава чаму? Чаму людзі, якія, можа, яго больш ацанілі як мужнага чалавека, як Мілінкевіча, не галасавалі за яго? Думаю, што тут вось у чым справа. У Беларусі палітык, які кідае выклік уладзе, можа легітымізавацца толькі праз незалежнае грамадства. Вось чаму Мілінкевіч мае зараз 10, дагэтуль, а Казулін 34. Ён не зусім разумеў тыя каштоўнасці, якія падштурхоўвалі да барацьбы тых людзей, якія мусілі працаваць на яго і галасаваць за яго. І вось менавіта праход да гэтых каштоўнасці зараз і паказвае, можа, пэўную эвалюцыю спадара Казуліна. Паміж спадаром Казулінам і дэмакратычнай грамадскасцю ў шырокім плане быў вельмі вялікі лёд недаверу. Гэты лёд зараз пакрысе растапліваецца. Рэшткі гэтага недаверу дагэтуль застаюцца. Не зусім была зразумела та палітычная культура, якую ён сабой нёс, таму што ад яго стылю ў 2006 годзе аддавала трошкі тайнымі расійскімі палітэхналогіямі. Казулін нават тады ўжо зразумеў, што гэта праблема існуе, і пачаў будаваць свае масты да незалежнага грамадства, і тут можна узгадаць і ангажаванне інтэлігенцыі, і выданне твораў Васіля Быкава, і вось зараз яго прамовы пра БНР. Гэта вось тыя масточкі, якія ён імкнецца будаваць. Вось абодва мае суразмоўцы выказалі тэзіс, што перспектывы палітычныя спадара Казуліна павялічваюцца. Але магчыма, што вось гэты імідж ахвяры рэжыму, пакутніка ў значнай ступені абумоўлены знаходжаннем Казуліна ў турме. А вось калі ён выйдзе за свабоду, то гэта частка яго палітычнага капіталу можа згубіцца. Ён можа проста згубіцца сярод астатніх лідараў дэмакратычных Беларусі. І яго на інтэрв'ю, які ён даваў падчас свайго трохдзённага адпачынку, цікавыя таму, што што іх дае чалавеку ў такім незвычайным статусе. Але калі казаць пра іх змест, то некіх новых арыгінальных ідэй наконт дэмакратычных перспектыў незаўважна было. Таму, можа, Лукашэнка і дарэмна яго баіцца выпускаць. Спадарынкі, як вы мяркуеце? Зараз Александр Казулін знаходзіцца ў кантэксце двух асноўных праблем. Першае, это тое, што памерла яго каханая жанчына, і яму прыйшлося прабівацца праз калючы дрот на волю, каб яе правесці ў апошні шлях. З другога боку, это тое, што ён сапраўды застаецца палітвязням. І, канешне, менавіта праз вось гэтых акуляры і глядзелі на яго людзі. Калі ён выйдзе на волю, яму абсалютна прыйдзецца вырашаць іншыя пытанні. Чакаць, напрыклад, ад яго ў гэтыя лічаныя гадзіны, калі журналісты бралі інтэрв'ю, ён ідзе, а яму мікрафон у гэты час падстаўляюць. Чакаць ад яго выкладання цэльнай праграмы палітычнай проста нават несур'ёзна. Калі спадар ганчар, вось у нас быў адзін выпадак, калі чалавек стаў бясспрэчным лідарам апазіцыі, прычым менавіта уласным драйвам, а не абраннем кангрэсу. Ён здолеў прапанаваць штосьці новае апазіцыйным структурам. Што датычыць самаго спадара Казуліна, то можна толькі сказаць, што да яму Божа мужнасці і вытрымкі. Яго выказванні на апошняй прэс-канферэнцыі сапраўды былі трошкі супярэчлівымі, але ж не трэба чакаць нейкіх праграмных прамоў на чалавеке, які там уже быў згустак эмоцый, варта пажадаць яму здароўя і свабоды. Прагучала экспертыза свабоды з удзелам намесніка старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігара Рынкевіча і палітолага Віталя Сіліцкага. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаём вас цягам сённяшняй праграмы. Прынамсі 4 чалавекі, абвешчаныя падазраванымі ў крымінальнай справе, якую распачалі пасля акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. Верховны суд спыніў справу супраць беларускага Хельсінскага камітэту, разгледзеўшы заяву Міністэрства юстыцыі аб адмове ад прэтэнзіяў да БХК. У суде Савецкага району Менску апраўдалі моладзевую актывістку партыі БНФ Юлію Сеўцову, але аштрафавалі на 350 тысячаў рублёў Яўгена Пятліцкага. Увечары 27 лютага іх затрымалі на вуліцы Някрасава ў Менску, калі яны збіралі подпісы жыхароў району за адкліканне дэпутата Палаты прадстаўнікоў Уладзіміра Крука. Выканкам Нацыянальнага алімпійскага камітэту пазбавіў акрэдытацыі на алімпійскіх гульнях у Пекіне недзяржаўную газету «Прэсбол». Кіраўнік беларускага ўраду Сергій Сідорскі правядзе перамовы са сваёй украінскай калегай Юліяй Цімашэнкай. А зараз падарожжы свабоды. Дзмітрый Бартосік сёння расказвае пра мясціны, дзе некалі жыў Янка Купала. Як не намагалася ўлада бальшавікоў устроіць вайну палацам і знішчыць дазвання панскія сядзібы, а яны ўсё роўна працягваюць жыць у краявідах. То панад калгаснымі пабудовамі раскіне старыя галіны магутны ясень, пасаджаны ледзь не за егілонамі, то перад будынкам сельсавета намалюецца акуратная сажалка, вырытая яўна не камбедаўцамі, то мільгануць сярод поля былыя прысады. Такімі прысадамі з высокіх лістоўніц звяртае на сябе ўвагу вёска Малыя Бесяды. Гэта старая дарога з Малых Бесяд у Радашковічы. Але давайте ўздымемся на пагорак, дзе стаяць разбураныя бунгалы колішняй базы адпачынку трактарнага заводу. Сёння тут, акрамя старых лістоўніц, нічога не нагадвае пра панскі двор, але, магчыма, менавіта тут нікому невядомы чалавек Ясь Луцэвіч пачаў пераўтварацца ў паэта Янку Купалу. Тут стаяла сядзіба паўстанца 1863 году Зыгмунта Чаховіча, чыю бібліятэку наведваў беларускі клясык, які праз гады пісаў наступнае. Вось тут мне і адкрыўся, што называецца «Скарб».

У наступным выпуску «Дому літаратара» размова с журналистом и историком мастацтва Сергеем Харевским, развагі критиками Хася Тычыны про книгу выбранных твораў Алексея Карпюка и гутарка с поэтом Анатолием Верцинским и его верши у авторским читанні. Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Шаноўныя слухачы, на гэтым радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.